Schowajmy w sobie, co piękne, co mądre. Na lepsze czasy. Niech nasze serca zmienią się w sejfy. Pancerne kasy. Zaszyfrowana, zakodowana prawda w pamięci. W najprostszych słowach kiedyś od nowa w uszach zadźwięczy. Bo wszystko z czasem się ułoży, bo wszystko z czasem się odmieni. Dzisiaj za wiele jest w nas grozy, żalu, goryczy, jesieni, bo wszystko z czasem się ułoży. Bo wszystko z czasem się odmieni. Raz jeszcze chorzy i zmęczeni. Pójdziemy. Tak będzie lepiej. Miejmy nadzieję, że wiatr nie rozwieje. Marzeń postępie. Do granic prawdy szukamy i w prostych słowach, jak będzie pogoda, ją wyśpiewamy. Bo wszystko z czasem się ułoży, bo wszystko z czasem się odmieni. Dzisiaj za wiele jest w nas grozy, żalu, goryczy, jesieni. Bo wszystko z czasem się ułoży, bo wszystko z czasem się odmieni. Raz jeszcze chodzi. Home.